Takže někdo chce, abychom věděli, že je tady, řekl trochu roztřeseně. Ne, že byste kvůli tomu museli nějak vyvádět, řekl J.C. tiše. Ale rozhlédněte se. 6 vozů, které zůstaly na parkovišti přes noc, už nestálo tam co před chvílí. Místo, aby byly náhodně rozestavěné po celé ploše, vytvářely teď dokonalý kruh kolem hledačů duchů. Auta se nepřesunula obvyklým způsobem. Jejich motory neběžely a jejich kola se netočila, ale byla tam, čekala, vypnuté reflektory jako příšerné prázdné oči, mřížky chladičů jako vyceněné zuby. Prozatím si udržovala odstup, jako toulaví psi na skládce, zvažující, jestli mají zaútočit. Pak se dveře jednoho z vozů na straně řidiče otevřely. Hledači duchů se ani nehnuli, tajili dech v očekávání, že konečně zjistí, co se tady děje, ať už je to cokoliv. Ale dveře prostě zůstaly chvíli otevřené. Lákavě, dráždivě, výsměšně a pak se zase sami zavřeli. Ve stínu na okraji parkoviště, kde ostrá záře elektrického osvětlení ustupovala noční temnotě, se začaly pohybovat nákupní vozíky. Tiše se rozjeli, jako kdyby je tlačili neviditelné ruce a postupně vytvořili velký kruh kolem vnější hranice parkoviště. Jako kdyby vytyčili linii, která nesmí být překročena, přičemž odřízli hledače duchů od bezpečí a ochrany příčetného a racionálního normálního světa. Obyčejné nákupní vozíky, nic než dráty a kolečka, náhle působením nějaké neznámé síly vyzařovaly skutečnou hrozbu a zlou vůli. J.C. si uvědomil, že ruce, spuštěné podél boků, má sevřené v pěst a přinutil se uvolnit. Z pohledu na auta a vozíky mu naskakovala husí kůže, ale to bylo patrně účelem celého představení. Znervóznit je, vyděsit, připravit na to, co přijde. Něco s nimi hrálo psychologické hry. J.C. se usmál. Málo kdo uměl tyhle hry hrát lépe než on. Elektrické lampy parkoviště se začaly vypínat. Zhasínaly jedna po druhé jako sfouknuté svíčky, jejich světlo bledlo a vytrácelo se. Parkoviště zvolna zaplavovala temnota, začala na okraji a pomalu a neúprosně se blížila ke středu. Svírala se kolem hledačů duchů, dokud nezůstala jen temná noc obklopující maličký kruh světla vydávaného melodijními přístroji. Přístrojové panely mrkaly a blikotaly, ale tvrdohlavě vzdorovaly zlovolnému vnějším vlivu. Jediné další světlo teď byla nevlídná modrobílá záře měsíčního úplňku. Jemuž se za starých časů říkal lovcův měsíc. No fajn, prohlásil Štístko. Tohle není dobré. Oficiálně a velice definitivně to není dobré. Melody, na mě se nedívej, řekla okamžitě. Všechno, co teď můžu dělat, je udržet svou aparaturu v chodu. Všude kolem je tolik moci, v noci, v temnotě, moci, která je úplně mimo stupnice. Je to, jako bychom byli v oku hurikán a nedokážu zaručit, jak dlouho stávající situace vydrží. Nádhera, opáčil Štístko hořce. Asi se nedá předpokládat, že tenhle supermarket postavili na starém indiánském pohřebišti jako v tom filmu, v jihozápadní Anglii. Zeptala se Melody. Možná římském pohřebišti. Ale jediná věc, na které se moje přístroje shodnou, je, že tohle je mnohem starší. Kdo tady byl před Římany? Dějepis nikdy nebyl moje silná stránka. Ehm. Řekl je C. Co pak? Zeptal se Štístko podezřívavě. Řekl si to tónem, právě jsem si na něco vzpomněl a určitě se vám to nebude líbit. Takže ehm co? Kdyby si některý z vás našel čas a pořádně si přečetl podklady, věděli byste, že tady všude byly nalezeny osady z doby železné, řekl J.C. a přitom nespouštěl oči z nákupních vozíků, které postupně zpomalovaly a zastavovaly se. Pořád vypadaly, jako by je pozorovali. I několik neolitických sídlišť. Osad z doby kamenné, tisíce let starých. Tehdy jsme se teprve učili být lidmi. Primitivní lidé s primitivními, nicméně silnými vírami. Melody, mohou tvoje přístroje ověřit, jestli je něco takového přímo tady pod našima nohama. Jasná páka, odpověděla Melody a prsty se jí rychle rozběhly po klávesnici. Ano. Ano. Jednoznačné stopy nějakého starého osídlení a ani to není příliš hluboko. Vypadá to, že bylo nedávno odkryté a pak zase zasypané. Samozřejmě, řekl J.C. Teď je to všechno jasné, vážně. Opáčil Štístko. Jestli ano, tak mě to úplně minulo. Mohl bys to těm hůře chápajícím z nás vysvětlit hezky po slabikách. Když stavební firma hloubila základy pro nové parkoviště, dělníci objevili pravěké sídliště, vysvětloval J.C. trpělivě. Nevědomky odkryly místo moci, které nebylo narušeno tisíce let. Připadá mi to jenom, přerušila ho Melody, nebo jsou ta auta. O kousek blíž než předtím. Auta nejsou problém, odpověděl J.C., zírající do tmy. Ty nejsou součást lovu. To si jen pradávná mocnost protahuje svaly. Mocnost? Zeptal se Štístko. Která mocnost? Náhle kolem nich zaplálo světlo, žhavé a divoké, zář ohně stará tisíce let. Plameny se svíjely a poskakovaly stejně jako lidé kolem nich. Bylo to, jako by se přítomnost náhle odsunula stranou a její místo zaujala minulost. Trojice hledačů duchů se semkla k sobě, hledajíce oporu jeden v druhém. Plameny hladově plápolaly, šlehaly z velké vatry, kolem které tančili příslušníci kmene, vily, poskakovali a mávali ve vzduchu rukama svírajícíma hrubě vytesané kamenné totemy. Muži, ženy i děti, menší a podsaditější než jejich moderní protipóly, špinaví a schrbení, ale pevně stavění, omotaní primitivně vyčiněnými kůžemi a kožešinami. Pravěcí lidé z předcivilizační doby tancovali, vzpínali se a dupali bosýma nohama do holé země, kolem krku neumělé amulety ze zvířecích drápů a lidských prstních kůstek. Křičící obličeje pomalované na modro hlinkou a na červeno čerstvou krví. A před ohněm, nahá a bezmocná, držená na plochém obětním kameni čtyřmi staršími kmene, ležela oběť. Mladá, velice mladá, stěží víc než dítě, s kamennou čepelí přitisknutou na horečně se vzdouvající a klesající hrudi. Nekřičela, věděla, že by to k ničemu nebylo, ale oči měla plné zoufalé, beznadějné hrůzy. Oheň pod zlovolným okem úplňku divoce vzplál, mrštil plameny a popel vysoko proti nočnímu nebi. Bubny, jediný hudební doprovod tance, duněly ohlušující silou. Mocný, strhující rytmus nutící tanečníky k ještě většímu vypětí, nekonečné hromobití, které mělo ještě více omámit jejich už tak poblouzněné mysli. A když zběsilost a šílenství dostoupily vrcholu, kamenný nůž se zabořil do prsou oběti a všechno znehybnělo. Dívka vykřikla, ale ten zvuk byl pohlcen daleko silnějším řevem vydávaným příslušníky jejího kmene. Šaman zalomcoval kamennou čepelí v ráně, rozevřel ji, až žebra popraskala a vyřízl z hrudní dutiny srdce. Ještě bijící je pozvedl a kmen znovu zavil. Byl to jednohlasý, děsivý a velice lidský zvuk. A pak, jen tak, všechno zase zmizelo. Oheň a oběť, tančící pravěcí lidé uctívající svým primitivním způsobem cosi. Malý kruh vědeckého světla se vrátil, ohraničený pozorujícími auty a pocitem přítomnosti ve tmě. Štístko potřásl hlavou. Lidská oběť, řekl. Smrt a hrůza. Rituál opakovaný tak často, že se vtiskl do tohohle místa jako drážky v gramofonové desce. Genius loci, duch místa, zlého místa, otráveného psychickou skvrnou toho, co se tady stalo. Oběť, která měla zajistit, že slunce zase vyjde a po zimě přijde jaro a že některé z dětí přežijí. Jeden život dobrovolně obětovaný pro dobro všech. Jako součást uctívání nějaké velké mocnosti. Ale co to probudilo, když to tak dlouho odpočívalo v pokoji? Zeptala se Melody. Každé strašení má vždycky nějaké ohnisko, něco, co ho spustí. Ti pitomci, řekl J.C. Ti zatracení pitomci. Když stavební dělníci srovnávali terén, dostali se tak hluboko, že narušili pravěké sídliště. Informovali své šéfy, kteří dostali strach, že by se sem mohli nastěhovat archeologové a zastavit práce, což by je přišlo na miliony. Takže přikázali dělníkům, aby vykopávky zase zahrnuli a postavili parkoviště přímo na nich. Jo, řekl Štístko. Až posud je to typické. A copak jsme si to ještě nedomysleli? Opáčil J.C. skoro vztekle. Nejprve vyrušili magickou moc obsaženou v tom pravěkém sídlišti, prastarém zlém místě se všemi jeho vzpomínkami na dávno zapomenutou mocnost. A potom tady uspořádali slavnostní otevření, udělali z toho vlastně obřad. I tak se ještě nemuselo nic stát. Kdyby nezemřela ta stará dáma, zabitá spěchajícím mužem. Takže obřad, krev a smrt zavolali přes všechna ta staletí, stejné na stejné. Přímé spojení mezi minulostí a přítomností probudilo. Co si prastarého a nevýslovně mocného. A všechno, co to potřebovalo, aby se to projevilo naplno, byly tři zatracení pitomci, kteří měli pocit, že vědí, co dělají. Telepat, žena se silnou technikou a jejich vůdce, který měl být chytřejší. My. To my jsme to udělali. My jsme to probudili. Všech šest automobilů se začalo houpat na místě, třásly se a poskakovaly. Jejich reflektory se rozsvítily, zaplály jako dračí oči. Motory aut se probudily k životu a zařvaly jako zuřivé bestie, klaxony troubily a houkaly. Pak se všechna auta rozjela vpřed. Hledači duchů se rozběhly na všechny strany a auta najela přímo do melodyny rozložené aparatury. Uklidňující kruh světla monitorů zmizel, nahrazený divokými, bodajícími paprsky vozů a nelítostnou září měsíce v úplnku. Auta se skvílením pneumatik otočila a rozjela se zpátky, aby se v zápětí čelně střetla v hromadné kolizi připomínající zápas jelenů v říji. Zastavila se, spod jejich zprohýbaných kapot se vyvalila pára a jejich reflektory pomalu pohasly, jako když se vytrácí světlo z očí umírajících. Trojice hledačů duchů se opět schlukla a stěžka lapala po dechu. Ať už je to cokoliv, automobil to řídit neumí, prohlásil Štístko. Těch tvých hraček je mi líto, Melody. Dají mi nové, odpověděla, ale neznělo to příliš nadšeně. JC se zamračil na Štístka. Soustřeď se. To byla jen předehra, která nás měla vyvést z rovnováhy a zbavit nás výhody, kterou nám poskytovala Melodyna technika. Co cítíš, Štístko? Něco tady je, odpověděl Štístko pomalu. Něco je přímo tady, s námi. Řetězec událostí otevřel čemusi dveře a nyní se to z minulosti násilím prodírá do přítomnosti. JC se otočil k Melody, která lezla po kolenou mezi svými rozbitými přístroji. Máš něco, co ještě funguje a čím by se dalo přerušit spojení mezi minulostí a přítomností a přibouchnout tomu dveře před nosem? Vůbec nic. Melody vstala, v ruce obrovskou automatickou pistoli. Na druhé straně. Každého troglodyta s kyjem, který by se tu objevil, čeká ošklivé překvapení. Já chci také zbraň, prohlásil Štístko. Nikdy mi nedáš zbraň, to máš sakra pravdu, odsekla Melody. Nechci mít na úmrtním listu jako příčinu smrti zastřelena nešťastnou náhodou. Mlčte, okřikl je JC, který se pomalu rozhlížel. Je tady. Cítím to, jako pohled slepého boha, jako pach dračího dechu. Chlad zimy, která nikdy neskončí, temno mezi hvězdami. Nic v tobě tak neprobudí básníka, JC, jako hrozba blízké smrti, ušklíbl se Štístko. Co takhle složit něco lirického, na co bychom ustupovali? Protože já bych odsud skutečně velice rád vypadl. Pozdě. Příliš pozdě. JC se zamračeně rozhlížel, pátraje po odpovědi, kterou měl na jazyku, ale pořád mu unikala. Myslete. Něco velkého, něco mocného. Čemu tihle primitivové obětovali a tančili, v co věřili a co uctívali, dost mocné, aby to přimělo slunce vyjít a zimu skončit. Ještě nebyli připraveni na bohy, nic tak civilizovaného. Ale jejich spojené mysli a zoufalá potřeba vyvolali mocnou sílu zvenčí. Stvořená nebo vyvolaná strašlivě brutální horlivostí jejich víry. Bůh bez jména nebo jedinečné povahy, prostě bytost. Nemohla by to být jedna z velkých bestií? Zeptala se Melody. Kanec nebohat. Ne, namítl Štístko okamžitě. Ty znám. To, co cítím. Je ještě starší než oni. Mnohem primitivnější. Jen síla, přítomnost. A jelikož její uctívači neznali slova, kterýma by ji pojmenovali, definovali a omezili její působení. Nemůžeme doufat, že to ovládneme nebo zažehnáme některou z obvyklých technik nebo formulí. Nemáme nic, co bychom proti tomu mohli použít. Temnota už byla všude kolem. Supermarket zmizel stejně jako většina parkoviště. Zůstal jen kruh měsíčního světla, ve kterém stály jako v záři pátracího reflektoru. V temné noci nesvítily žádné hvězdy, obloha se nedala nijak odlišit od země. Zbyly jen oni tři, jediné živé bytosti v noci, krčící se k sobě kvůli útěše a teplu, vydáni na pospas nekonečnému moři tmy. A byla zima, taková zima, Tma a chlad, řekl Jéce a Mimoděk se otřásl. Tma předtím, než vyjde slunce a chlad zimy, která nikdy neskončí. Ohrožuje nás to, požaduje to, abychom to uctívali. Náhle to tam bylo s nimi. Obrovská, nekonečná přítomnost, tlukoucí do noci, projev ale nehmota, vnutila svou existenci do světa aktem čiré zlovolné vůle. Příšera ve tmě, kterou znají a bojí se jí všechny děti, protože jsou blíž primitivům než dospělí. Prastará bytost, mocná a nemilosrdná, vyžadující uctívání a oběti, krev a strach. Přišla z minulosti, z hlubin času, aby stáhla lidstvo znovu na svou úroveň. Štístko padl na kolena, obě ruce přitisknuté ke spánkům. Přerývaně křičel, obličej skřivený, jak zoufale bojoval, aby si udržel svoje mentální štíty a bránil se prvotním požadavkům útočícím na jeho myšlenky. Melody stála vedle něho, automatickou pistolí mířila z jedné strany druhou, zoufale pátrajíc po něčem konkrétním, s čím by mohla bojovat. A je C. Byl zamyšlený, trochu se mračil, jako kdyby v duchu řešil nějaký zajímavý, ale nechutný problém. Chce to oběť. Zvolal Štístko žalostným hlasem. Lidskou oběť. Ne, řekl J.C. Tohle už neděláme. Když mu nedáme, co chce, vezme si nás. Opáčil Štístko. A pak se to přesune do města. Tomu nemůžeme dovolit, že? Řekl J.C. pečlivě vyrovnaným hlasem. Každé strašení, přátelé, každá manifestace má svoje srdce, svoje ohnisko, svoje pouto s přítomností. A v tomto případě, tím ohniskem, tím posledním článkem v řetězu událostí, musí být ta ubohá stará dáma, která byla zabita při slavnostním otevření. Najdi mi ji, Štístko, zbláznil ses. Štístko se na něj podíval uslzenýma očima. Neodvažuji se spustit svoje mentální štíty. Sežere mě to zaživa, nemůžu. J.C. se na něj podíval a Štístko okamžitě přestal blábolit. J.C. tohle dělal. Jednu chvíli na vás mluvil naprosto klidně a racionálně a v příštím okamžiku na vás hleděl očima temnýma jako noc a dvakrát mrazivějšíma. J.C. se usilovně snažil být hodným člověkem, ale stačilo, abyste se mu v takovou chvíli podívali do očí a bylo vám jasné, že má potenciál být něčím úplně jiným. Štístko na sucho polkl, utřel si slzy a soustředil se. Je pořád tady. Stopa je slabá, ale je tu. Ztracená, sama, chodí nocí sem a tam a snaží se najít cestu domů. Přiveď ji sem, řekl J.C. Přiveď ji ke mně. Melody položila Štístkovi konejšivě ruku na rameno, aniž se na něj podívala. Okamžitě se přestal třást a zahleděl se do tmy ve snaze se soustředit. Bytost jim všem burácela v hlavách, ohromující hlas beze slov, ale Štístko se skrze něj prodral a natáhl se k mnohem menší bytosti, malé jiskřičce světla unášeného temnotou. Zavolal na ni a světélko zaváhalo, pak změnilo směr. Pomalu vyšla ze tmy do kruhu světla, stará paní v obnošeném kabátě, kráčela stuhle, ale vytrvale, vrázčitou tvář klidnou, jen trochu zmatenou. Náhle se zastavila a její pohled se pomalu zaostřil na trojici hledačů duchů. J.C. vystoupil vpřed. Ahoj, řekl překvapivě klidným hlasem. Mohla byste mi říct, jak se jmenujete? Duch nejprve vypadal překvapeně, jako kdyby po něm chtěli, aby si vzpomněl na něco, co ve skutečnosti už nebylo důležité. Muriel, řekla stará žena konečně. Její hlas zněl naprosto normálně. Muriel Fosterová. Ano. Já. Tak docela si nevzpomínám, jak jsem se sem dostala. Moje paměť už není, co bývala. Nezestárněte, mladý muži. Nemáte ani tušení, jaká to je práce být starý. Muriel, tady bych neměla být, že? Mám pocit, že bych měla být někde jinde. Cítím se. Jako bych snila a teď přišel čas se probudit. Máte pravdu, Muriel, řekl J.C. Je čas, abyste se přesunula jinam. Na místo, které je pro vás určené, kde už není stáří a všechno tam znovu omládne. Ano, přikývla Muriel. Ta představa se mi líbí. Slyšíte to hřmění všude kolem nás? Samozřejmě, nejsem hluchá, víš. Stačí, když půjdete za tím hřměním, řekl J.C. Prostě. Pořád jděte. A všechno to skončí. Muriel na něho ostře pohlédla. Je tady něco, co si neřekl. Možná jsem stará, mladíku, ale nejsem pitomá. Pověz mi tohle, ta věc, co chceš, abych udělala. Je to důležité. Má to nějaký význam. Ano, odpověděl J.C. Zachráníte tím mnoho životů. Dobře, řekla Muriel a narovnala se. Už je to hodně dávno, co jsem měla příležitost udělat něco, na čem záleží. Krátce na J.C. kývla a pak opustila kruh světla a pomalu vešla do tmy. Štístko a Melody se nevěřícně dívali na J.C., ale ten nespouštěl oči z Muriel. Něco neuvěřitelně mocného, jako kdyby zadrželo dech a pak, v jediném okamžiku, to bylo pryč. Kolem bylo zase jen parkoviště, elektrická světla jasně zářila, hvězdy se vrátily na oblohu a měsíc byl jenom měsíc. Štístko ze sebe vydal kloktavý zvuk a vstal. J.C. se otočil, aby se na něho podíval. Jak se cítíš, Štístko? O mne nejde, co si to právě udělal. Ona ti věřila, J.C. A ty si ji obětoval bytosti. Samozřejmě, že ne, opáčil J.C. Co si to o mně myslíš? Právě teď si nejsme příliš jistí, přidala se Melody. Možná bys nám to měl raději podrobně vysvětlit. A měj na paměti, že jestli se mi nebude líbit, co řekneš, pořád mám pistoli. Ve skutečnosti je to úplně jednoduché, začal J.C. trpělivě. Existence bytosti závisela na živých obětech. Byly zdrojem její moci. A já jsem ji nakrmil duchem, mrtvou ženou bez jediné jiskřičky života. Pro bytost v ní nebylo vůbec nic stravitelného. Dalo by se říct, že jsme jí způsobil těžký případ duchovní žaludeční nevolnosti. Nedokázal drahou Muriel pozřít, a tak Muriel šla dál, vstříc své odměně. A když byla pryč, zmizelo i ohnisko strašení. Spojení mezi minulostí a přítomností bylo přerušeno a bytost mazala s pláčem domů. Myslím, že se mnou budete souhlasit, že to bylo elegantní řešení velmi ošidného problému. Štístko a Melody se na sebe podívali. Skoro jsem dostal infarkt, prohlásil Štístko. Já taky, přidala se Melody. Prašti ho první, stojíš blíž, řekl Štístko. Až po tobě, opáčila Melody. Podívejte se, řekl J.C. Vychází slunce. Podívali se. Vycházelo. Rozprostřelo po horizontu dlouhé červené a zlaté pruhy, zatlačilo temnotu a vdechlo světu život. Pojďte, děti, řekl J.C. Vrátíme se do hotelu. Snídaně je na mě. Kdo si dá míchaná vejce a slaninu? Můžu si už vzít svoje pilulky? Zeptal se Štístko. Proč ne? Opáčil J.C. Dvě. Nejstrašidelnější místo na zemi. Buckinghamský palác je velká budova se spoustou místností. Salonky, reprezentační místnosti i obytné jednotky. Místnosti pro každého a pro všechno, včetně několika velice speciálních institucí, jejichž existence by neměla být potřeba, ale bohužel je. Ukrytý za zamčenými dveřmi, ve veřejnosti nepřístupných chodbách paláce se nachází i Carnackýho institut. Je tu, pod různými názvy, už mnoho let. Vždycky spadal spíš pod královskou pravomoc než státní úřady, protože duchové jsou příliš důležití, než aby mohli být ponecháni na rozmarech stále se střídajících politiků. K čertu, většina z nich ani neví, že Carnackýho institut existuje. Její veličenstvo královna se rozhoduje u každého premiéra zvlášť, jestli ho o něm při nástupu do úřadu bude informovat, nebo ne. Někteří se s tím vypořádají lépe než jiní. O zmizelém premiérovi z roku 1888, jehož existence byla z dějepisných knih důkladně odstraněna, nikdo nemluví. Carnackýho institut bere své povinnosti velice vážně a někdy i velice nemilosrdně. To už patří k branži. Institut byl založen v roce 1587 královským patentem Alžběty I., v důsledku čehož se všichni jeho pracovníci zodpovídají pouze hlavě institutu a vládnoucímu monarchovi. Oba mohou kdykoliv nařídit likvidaci kteréhokoliv ze zaměstnanců. Tím je zajištěna bezpečnost, čestnost a integrita a navíc to zaměstnance motivuje k odvádění co nejlepších výkonů. Zaměstnancem Carnackýho institutu jste na celý život, ať už je jakkoliv dlouhý či krátký.